Ліст апостола Паўла да Ефесцаў, раздзел 4. Умольваю вас, я, вязень у Господзе, каб вы хадзілі дастойна паклікання, якім пакліканы, з усёю пакорлівасцю і лагоднасцю, з доўгацярплівасцю і любоўю адны адных пераносячы, імкнучыся захаваць адзінства духа ў саюзе супакою. Адно цела і адзін дух, як пакліканыя вы ў адной надзеі паклікання вашага. Адзін Господ, адна вера, адзін хрост, адзін Бог і айцец усіх, які над усімі, і праз усіх, і ва ўсіх нас. Кожнаму ж з нас дадзена ласка паводле меры дару Хрыстовага. Таму вось кажа Пісанне, узыходзячы на вышыню, павёў палон у няволю і даў людзям дары. Што ж значыць узышоў, як не тое, што перш сышоў у глыбейшыя нетры зямлі? Хто сышоў, той самы і ўзышоў вышэй усіх нябёсаў, каб усё напоўніць. І ён паставіў адных апосталамі, другіх прарокамі, іншых евангелістамі, а яшчэ іншых пастырамі і вучыцелямі на ўдасканаленне святых, на патрэбу служэння, на збудаванне цела Хрыстовага, аж пакуль не дойдзем усе да адзінства веры і пазнання Сына Божага, да чалавека дасканалага, да поўнай меры веку поўні Хрыстовай, каб не былі мы ўжо хісткімі дзецьмі, што кідаюцца ўсякім ветрам навукі сапсаваных людзей і падступных аблуд. Трымаючыся праўды, ва ўсім узрастаем у любові да таго, хто ёсць галава, да Хрыста, з якога ўсё цела, састаўленае і злучанае ўсякімі вязямі, праз дзейнасць у патрэбную меру кожнага паасобнага члена узрастае на сваё збудаванне ў любові. А вось аб гэтым кажу і сведчу Господзе, каб вы ўжо не хадзілі так, як пагані ходзяць у марнасці розуму свайго, маючы прыцемраныя думкі, аддаленыя ад жыцця Божага з-за няведання, што трывае ў іх праз асляпленне іхняга сэрца. Яны адурманены і аддалі саміх сябе на распусту, каб рабіць прагавіта ўсякую брыдоту. Але вы не гэткага пазналі Хрыста, калі толькі вы пра яго чулі і калі ў ім былі навучаны, таму што праўда ў Ісусе. Дык адкіньце ранейшыя звычкі старога чалавека, які прападае ў аблудных пажадлівасцях, а аднавіцеся духам розуму вашага і апраніцеся ў новага чалавека, створанага Богам у справядлівасці і святасці праўды. Дзеля таго, адкінуўшы падман, гаварыце праўду кожны свайму бліжняму, бо мы члены адзін аднаму. Калі гневаецеся, не грашыце, хай сонца не заходзіць у гневе вашым, і не давайце месца д'яблу. Хто краў, хай ужо не крадзе, лепш хай працуе, зарабляючы рукамі даброці, каб меў чым у патрэбе ўспамагчы таму, каму трэба. Усякае ліхое слова хай не выходзіць з вуснаў вашых, але толькі добрае на збудаванне веры, каб давала ласку тым, што слухаюць. І не засмучайце святога Духа Божага, якім вы пазначаны на дзень адкуплення. Хай пакінуць вас усякая прыкрасць, гнеў і злосць, і звадка, і ачарненне, і усякая злоснасць. Будзьце ж паміж сабой спагаднымі, міласэрнымі, даруйце адны адным, як і Бог дараваў вам у Хрысце.